أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سورة الحجرات جم قرن آيات بينا تريق أسجن قدري إمن هن موضوع عدب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدوت تج مضمون سبرون كنا كان أختصال سول جاري iman ayat bayinatan yang macam ibrahim atau ibrahim ini santai iman andar cha allah taala tur mi sai di kari masan dar farmawan innal ladina yunadunaka min wara'il hujurat innal ladina bishaktimlu yunadunaka imtahinat diwan yani ay rasulullah sallallahu alaihi wasallam min wara'il hujurat kamran bismi taraf hujurat tim kamr murad iman محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہراؤ کران جمن منتین سے ازواج طاہرات آت روزہ اکثرهم لا يعقلون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اندر سے اکثر امنا سمجھ ام عقل یا عقلی سے نکوم ہے وہاں یہ مضمون سے سو یہ مثلا بنو تمیم وقر آمدوس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشن قانت صدر گورنر سے مطالب خدر تفصیلی روایات سے انان کہ ہمیں وقت کن افراد ہم تعداد ہوت یہ مجھے 7 نفر یہ بہو اندر کیا تو افراد کریخ لئے کہ مو اندر شو آخ صاحب یہ بتناو جو الاقرب بن حابس التمیمی یہ مجھے پانے پر بیان کر اپنے زبار اسم مجھے اعتراف کر کہ بجو سو نفر کی امدن تا جماعت اسم کریخ لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماوا عن الأقرب بن حارث أنه نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء الحجرات فقال يا محمد يا محمد يكلم باني بيان كي مجيز كريف رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرات فجم ترف ندوب يا محمد يا محمد فلم يجيب يذكي تنتمو واپس جواب جوت نكين فشي شخص شدفا فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشونا يا الله كي رسول صلى الله عليه وسلم ان حمدي لزين وان ذمي لشين مطلب وہ کہ جذب تعریف پر سوچ تقصد رزین یا مذمت پر سوچ تقصد رو یعنی اگر تو یہ میون بوجھ ہو تو بہتر تو میون تعلم یہ چھنے صحیح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جواب فقال ذات اللہ عز و جل فرمو کہ اللہ تعالی سن صفت یعنی اللہ تعالی سن تعریف اس کری تحسن فضل شخص زینت یوس اللہ تعالیٰ سن یا عزو باللہ اللہ تعالیٰ سن مذمت کری سوشتات فضل ہے یا دیمین لفظن یوس اللہ تعالیٰ سن طرف تاریخین سوش تحسن فضل زینت یوس اللہ تعالیٰ سن طرف مذمت ہی سوشتات فضل ہے یوس روایت اسمان شاہدی چیز واضح قسم کہ یہ موضوع کو کریخ لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرات من فیت میں طرف یوسن اللہ تعالیٰ سن تیزے كم أدبي في الياسو يعدب فيه محمود كورت من مدرس الأقرى بن هارس التميمي بس وجود الله تعالى فرمون أكثرهم لا يأكلون الله تعالى فرمون تمو هندرشن أكثر عقل تاوان ودسيش عقل عقل سيش مراد بشيط آف عقل غوثو يوزن آف إنسان سوچ سمجھ کس وان چیش واتا تیزی آف عقل غوثو يوزن إنسان عقل قوم حق حق حق باطل باطل شوانا دون عقل ما گونیش عقل او کی من لوکنش کیا اگر تو عقل کو انسان اس نشاش نے تو میں انسان اس پر لگنے کو ہن اشارہ یہ حکم یہ تم سب سمجھ پر نابالغ بچہ آسان یا یہ بٹن اپ مجنون دیوان انسان جیسا یا نشان تو عقل چن جیسے تم سوچا کا مرف و قلم دا تو چن کو ہن دی حکم لگا مگر یہ دو یہ عقل چھ جیسا ہے حق سے باجل درمیان تمیز انسان گت کرن تو ہم بات تا کام ملا کہ تھا انسان رجس کون گئے تو کون تبھی اپ لے ہن تیر ائے تو سمجھ شار کی اپ لے کس نے مو کو تو دئی چیز زن اپ لے انسان کو تیر ائے تو سمجھ سمجھا ریوان شو رو فرما اکثر ہم لا یاقلون و من اکثر عقل تھا حالانکہ لگا اکثر سے جمع دو پھر حکم میں ساتھ تھا افراد مو کر یہ حرکت مگر اللہ تعالی کی اصل کو ہوا دی یہ مولو کو غلطی کری چیز یہ مو نازل ہے انداز یمو تو یاد بھی ہوں دی مظاہر کر اللہ تعالی فرماتے ہوں دی اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم سے لے عقل نہ وہ فرما اکثر ہم لا یعقلون یعنی حکم لو اللہ تعالی ہم تم نہیں کہن نہ فہم خاص نو یمو یہ تو ہفا ادب اذن مظاہر کر اس وجہ سے ادب انصاف قران کریم پہ اہل برون کو سنیو اب پر اللہ تعالی کو سن سایہ کریم اس والا انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم ولو انهم صبروا وان اگر ہم صبر کرنا حتى تخرج اليهم يتامت تو اليه ومن كنتم لكان خيرا لهم يوسيني قدر بهتر یعنی قدر بهتر اصل چیز معنی اب دنیا اعتبار سے یہ قدر بهتر یعنی اگر ایک انسان کو کوئی ذات اس نے حاجت ہے اس کو تو ضروری کی صبح سے اخلاق اور صبح سے ملاقات جو آداب اور سجن متصف ہو یعنی اگر تم سے آداب ہے تو ان کا تو دنیا اسمنا مراد وہ دنیا کی فائدہ سے خیر شاہتن لی چیز کہ آپ انسان کا صبر و تحمل و مظاہر یعنی جن ملاقات کے آداب سے اخلاق سے تمن ان کا تو مظاہر تو بنتا اس قدر دنیا سے اندر حاجت روائی ہنگوائی تو آخرت کے اعتبار سے انسان اس قدر یہ بہتر یہ سکارے پنس مسلمان بوئے سچن یزن ضرورت مساتے تم سے جو ضرورت اٹھائے سے لحاظ یہ شو ملاقات کے آداب ان میں شامل یہ اندر سے سہر فہرست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہم انتظار کرے یزن احتمال نشان سوال یا کا مطالبہ شو سو مطالبہ ہے کہ تم رس کوشن پاس پورے کرے تو اگر یہ معاملہ دینی اعتبار آج تل چبار حال ان وقت ثواب اجر ثواب کے انسان اس جال کو جاد جن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرے کہ من تکلیف اس مصرا بین یا حکم سے علماء کرام علماء متعلق بیان کر کہ اپ گال میں وہ اتے ادب کے سامان تلے یل سو علم اس پر انتظار کرے تو کہ نہ پن استاد اس پر اصرار کروں یا پن استاد اس پتہ لگو کہ درو کرو حد ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم اگر تم صبر کریں یو دامت کی توی نیر یکی من نشن یو سی بھی قدر بہتر چھو دنیا اعتبار سے بہتر کی تین حاجات بسن رجب و چن پور یعنی امدن تم مطالبہ ہے توی نشن آسن آمد تیشو آخرت کی اعتبار سے بہتر تھی کیا جیسی مطرو نکانو مسلمان بوئی مشکل اسما اس پر ہم نیر جمن نشن اللہ تعالیٰ سنشن حجر و سوا ابر اللہ تعالیٰ فرم واللہ غفور و رحیم ات آیت اس آخرت پر اللہ تعالیٰ سے زبردست بخشن ہو سے رحم کرن ہو امی حصو زن معنی مقوم شکو شئی کی یہ تا احمدن پاس کو نسن گزرے ہو احمدن تھوڑا کیا غفلت گمت چھے آگئی چیز کی اللہ تعالیٰ تو دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بروکن پانی رائی ترابن دو یوں گو یہ چیز کی تیمن ہنجے آواز پیٹھ آواز پانن بلند کریں ترے یوں گو یہ چیز کی تیمن کہن کریم لائی و دین حجراتن ہنجے پجمی طرف یم سارے نے متعلق سے اللہ تعالی فرمایا فرمان واللہ غفور رحیم اللہ تعالی زبردست بخشو انت رحم کرون یعنی یہ تتنان تذیل تترات گزرو اکسجن خاتمة الآیہ یا تذیل الآیہ یعنی آیت و افتتام یا تندر سے دعوة التوبہ yani es masulukan khatr iman lukan shan yusul ada sabdu mudati timan tau bil da'wat diwan ke Allah telah menfirma Allah rasul wallahu ghafurur rahim ya tandar sutiman iman Allah telah semak firdas kun wa Allah telah rahmat kun mutawajjih karna ki agar tim tawbat kun yin ye mau harakaton izwaz yin Allah telah karti diman maghfirat ye kala Allah telah timan panis rahmat sandar ya dai mitar ya sandar khabar ya wallahu ghafurur rahim ki amar de khabar خبر امر کی چیز کی اگر یہ گستاخی گئی تو وہ سنیو خبر کی چیز کی یمن یہ گستاخی گئی کہ من کو اللہ تعالی ہم یہ اللہ تعالی سے زبردست بخش و رحم کر اللہ تعالی کو احسان دی مو ہم بس ایت تحقیق چون ان شے ما اس دری ما سورۃ الحجرات اس میں سے یا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا با ایمان اگر تو انسان کا شخص بے اعتبار آتی ایمان کا خبر ہے تو اسو تذکرہ تحقیق ان تصیبو قوم لجہالت فتصبحو على ما فعلتم نادمین نہ تبلیغی کی توی واسعیو کنی قوم جہالت سے کان تکلیف پتی کیا سا توی خورمو داستی توی گسو تا پیشن چپی توی پاتو پچھتاو از آئیت اچھ آئیت تحقیق ونا دیکھ لے کرو ہم کس معنی پر گور رو فرمان یا جو الذین آمنو با ایمانو ان جاءکم اگر یہ تہنشن فاسقن فاسق یہ آیت اس میں مراد بے اعتبار یعنی اس پر خبر دین اس میں اعتبار عام پڑھنا چاہیے فتبینوا بنبئن کا خبر ہے فتبینوا تاکہ سو کران تحقیق نبا وہ خبر او نبی ونا خبر بھی فتبینوا تبین بین کو واضح تبینوا کو واضح جو صحیح کا کرا آخرات سے اندر علماء فتثبتوا یعنی تر ثابت ہے تو کرانی کیا تھا تو یہ بوزان ہوئی تھی تو اسو ثابت گوڑ کر رہا ہم پہ تو تدوار اس مدکات کر رہا یہ تھا آئیت اس مدکات سپن نیوان چکی الفاظ سے گئی تو اہنیشن کا خبر ہے تو اسی رو تحقیق اچھ علماء ونان کہ خرج مخرج الغالب یعنی حالانکہ یہ آئیت کی بنیاد بنا مدکات علماء تحقیق اس قدر اسلام اس مدکات بالخصوص علمی حدیث اس مدکات اذن جرح و تعدیل و علم بنیاد یمش بنیاد تی ستی اخی آیت کریم اصدر کہ اللہ تعالیٰ فرماوان تو اگر کان خبری تو جیلو تحقیق ان اگر تحقیق کرو تحقیق اس میں شاید آخ جیر دی کی خبر بنن بول کچھ ہو انہا هذا دین انہا هذا العلم دین فاندرو ام من تعقدون دینکم اذن محدثین فرو اذن صحیح مسلم جس مقدم اس میں موجود شو کہ یہ علم یعنی علم حدیث دین فانظروا ام من تاخذون دينكم تلقتهم نظر ثاون کہ تو کم نشن چھو یہ دین حاصل کرن یعنی جمن تمشا لائے اعتبار ادوار اس مس کنا تمشا ماہرین فن حدیث کنا تمشا محدثین کنا من چھ سوال اکو دو سبدان یا آیت سے صالحین ان بیٹھے کرن یعنی ذل فشان سے تابعین او بعد یا تابعین ہے یمتی علماء آئی بالخصوص محدثین دمان بچ تحقیق سبدان دمان بچ جرح سبدان دمان بچ تعدیل سبدان تم چو باری افتالی ہیں دمان من چو باری کان شخص اس از آج منان ضعیف مگر اسو شو یم زمان یا زمان اسو یا کون اسو مصریف رجس انسان سو کان مثال دنیا اسو دنیا جو تا روت انسان دمان من چو حافظ کلام اللہ دمان من چو لوکن قرآن کریم بلکی قارین قرآن فرناوان گو تمن من سچے محدثین من لکن من حدیثاً پر نظر اور ازن تمن بحث تمن اندر ایک نقص و بانان ایم سچے تیم حضر روایت سے پیوان اکاری سیچویشن کوئیشن اگر اس نمو امام محمد بن اسحاق زن سیرت اسمز امام شوان تاریخ اسمز امام شوان من اور علم حدیث اسمز تمن ونان ضعیف اور تمن ضعیف وانون ایم سچے انتن اعوذ باللہ تم فاسد گروب اسمز وانا امام حق بن عاصم رحمت اللہ علیہ ابن قرآت اس میں آپ بڑھ بار امام مگر حدیث کی بارت میں ستمن علماء ونان ضعیف ویمتا تو یہ کاس تمن مسلس جارہ کرنے یہ کیا ان سے چند عوض باللہ تم فاسق بناننا تم جوارہ صالحین گزرے میں مگر ویمتا تو یہ آیت اس میں دراب کرو ان جاءکم فاسق بنا بہن یعنی مطلب کو در حقیقت اسی سوری تحقیق شیش فاسق اس میں بچنے خورت گارنے یہ تحقیق سوری چیز فاسق اس میں بچنے خطر کرنے ایوان تو ایکی نسان چھو لخل فاسق آمد ورنہ پک چھو پرہمیت پر مثال کے طور پر بعض دو کو اس مثال اس مجھے میں انداز کہ آپ انسان انسان پر انگر چھو لاغ کرن یہ میں زندہ بہت تکنی خطر کرو سی تو دیا ہے کہ خطر شروع ہونا تو میں زندہ بہت ساری لوگ شد بور لیکن نا گو یوزن خطر روزان چھو چھن سار نے لوکن نش مگر وار ہا لوک چھنی گر خطر یوان کی بعد نیت نشنی باچن یہ صورت حال سے اتما کر لفظ فاس کا ہوئی نہ تھے کوئی سن انسان سے من تپو سی یم ساری چانی کر نے بس سن ساری تا تو یہ دے بنا یہ صورت حال من سار نے لوکن متعلق تحقیق کران سن ساری چھ فاس نا مگر فاس تن نشن خطر سی تحقیق کرنے وان تا وے اس سن لفظ فاس ان تصيب قوم بجهاله تاخ نقصان بیان کرن حالانکہ یہ تو نقصان مگر اخ نقصان بیان کرن کہ اگر تو یہ بے اعتبار خبر تحقیق کریو نہ یا اگر تو عام پسند جو خبر قبول کرنے تے مطلب نتیجہ کیا نے نتیجہ دمی ہوا یا تے من مس اخ نتیجہ یہ کہ ان تصيب قوم بجهاله یہ تو بات ہے کوئی قوم سے متعلق تو ایسا خبر دینا اچ عام جہالت اقوالت میں یکی کانت نقصان تا قومت فتصبیحو علی ما فعلتم نادمین پس بلیو تو یہ کیسا تو غرم دا چتاک پر پچتاوان ہوئے یعنی انسا تو نہیں کیا تا خبر دینا آمتو سا خبری اصن صحیح اس پر انزل آس مطالق ویان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کفا بالمرح کذبا ان یحدث بکل ما سمع جس انسان اس پر اپو جورا اصن قدر یتی سیکا کس آس اس کیسا بیان کرن کیسا سبوزان اچھا عام پر دباں کہ ہے ایسے بوس اس کیا جوانا ہوں مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مت انسان کو یہ طریقہ ہے یہ کتا تو بولا ہے تو کتا ہے گرون کن پکڑا ہے اس تم سے حق زیرا تو چن شے یہ دعائی کی پریما کے شان نزول اس میں واری روایت ہے کہ من من شاہ صحیح روایت یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمن اقرار دی ہیں ہر با یعنی الحارث بن زرار الخزاعی ان سے جوہریہ رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة طاهرة جويرية بنت الحارث امسن دي بابو سر الحارث بن زرار القزاعي وغسناو يمساد ابتداء اسمه ده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نشان ام فات قرتين اسلام قبول فات جوت دي مصر من رسول صلى الله عليه وسلم حكم كي تيجي سو بان دس قوم كنت من دي اسلام اجداوت بيكر اسلام حقوق جمع يعني ساري فارس داسنا زقار یہ شخص پندس قوم اس میں زکاة جمع کران یہ زمانہ چکتا کہ امیس نشن چھن یہ وہاں شخص کام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نشن زکاة جمع کرنے خدر یہ کہتا ہے تھا ان کے ادبار اس میں سکین روایات یا پھر بعض محدثین کی دبانی سے زئی مرتا ہے مطلب دو نہیں ساری روایت سے زئی چھو بعض ایسان ان کے سن جوان ان کے دوخ گتا کہ جن کے کونی مضمون اس کا روایت یا ذلکو اس محدثن چھو دوخ مراسا ان سے زئی تم چھپا دبان شاید اخ مضمون اس میں سے سوری زئی یہ بات بہت بار غلطی سے چھتے انسان سے یعنی کنی مسئلہ مثلا چھپا جائے آسان مثال پر پانچ روایت پانچ روایت ہمیں اگر کہاں چھے محدث ہیں پانچ ہمیں ایک پر لگا حکم کی سزائی یعنی مطلب وہ چھن پانچ سزائی یہ چیز گیسے انسان زبردست مسئلہ ضعیف قرار دن گرونڈ گیسے انسان اس بار یہ واضح آسان کی اس مسئلہ مزیم روایت مجھتے ہیں جاری زائی کہاں مسئلہ یا کہاں واقعہ بے اعتبار قرار دن برونڈ گئے تھے کہ انسان اسے پتا آسان کہ یہ روایات اخبارات میں عام تو کہ تم شاہ ساری گئی اگر کہ آج سے لے تو انہیں کہ یہ واقعہ سن سے نہ دیکھتے سے آج کو زیادہ میں نے کہ یہ یعنی انداز ایک واقعہ اخبارات میں سن سن سے ہی تو کہ ایسا شو سالانی محجز فران کی سن سے تو اخبارات میں سے حسر ہوں کہ بعض محجزین سے این واقعہ سن کیا سن روایات انزائی قرار دیوا جدن کیا لوگ پتا پر دبان چھے یہ مجھن روایت سے ہی تو میں نے اس بات یہ رالو بین روایت سے تم بودا یہ مجھن دبان چھے ضعیف روایت یہ مجھن دبان چھے صحیح آتا بہرحال بگتنے اپنا بگتنے تفصیل اپنا بہانہ چھے تم ناچہ تم ساری روایت سے بچھے یہ من روایت سے مطلب کیا الفاظ سے تم یہ من بڑھ علماء دبان یہ روایت سے صحیح کیا تو کیا کہ تم دن صحیح اسے یہ روایت میں تو ابنوں پر انتھو اچھو تفسیر ابن کثیر محقق کی زن چھے تم چاہت صحیح قرار ہو انشلی خان کی امسات رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصول بعد اخ شخص مثنا وقت الولید بن عقبہ بن معید جو ہے سو دک اخ قومت کو نتان یمن دو بکتو ای بسیو دو شو الحارث بن زرار القزائی سو شو ایسی سو دک اخ قومت کو نتان جمیش دو متعید جس دین اچ کرم کرن بے دو متعید من اچھی تو ایک کردو زکاة جمع تو اس تو تاکیہ سورہ جہال بنی یہ دے الولید بن عقبہ بن معید رضی اللہ عنہ اقامت کن وہ ام پر چھ گسان تیم تاکی لوگ تیم چنیران دین دے استقوال اس قدر یِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم نیران وَتہِ واپَس تِکیٛازِ ییٖتِس کالَس چھِ درمیانَس منٛز گیپ آسان گوٚمُت خارِج بِن ذِرار تِم تہِ چھِنہٕ آسان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نِش کانٛہہ خبرہ تہٕ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نِش تہِ چھِنہٕ آسان تِمن تہِ چھَنہٕ آسان حارِثَس مُتعلِق کٕہٕنۍ تہِ خبر یہِ چھُ درمیانَس منٛز گیپ آسان گوٚمُت أتھۍ منٛز ییٚمہِ وِزِ یِوان چھِ الولید ییٚمہِ ساتہٕ نیران چھِ یِمن سمکھنہٕ خٲطرٕ یِم چھِ واپَس یِوان دوران دوران تہٕ بیان کران رسول صلی اللہ علیہ وسلم نِش منع ہُس کَتھ وارادو قتلی اَتھ حظ رُکٲو تِمو مےٚ نِش زکاتٕے بیٚیہِ حظ ٲس بہٕ تِمو قتلٕے کَرُن یہِ بوٗزِتھ سوٗز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو اکھ جماعت اکھ قبیٖلَس کُن تہٕ یورٕ چھِ نیران حارِث بِن ذِرار یعنی جُوَیرِیہ سٕنٛدۍ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تِہِنٛدۍ والِد تِم چھِ نیران تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ تِمے واتان برونٛٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن نِش اَمہِ پَتہٕ چھِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حارِثَس یِہوٚے چیٖز بیان کَران کہِ تۄہہِ کوٚروٕ سٲنِس زَن اَسہِ سوٗزوٕ تۄہہِ الولید بِن عُقبہ تٔمِس سۭتۍ کوٚروٕ تۄہہِ یِتھ پٲٹھۍ معاملہٕ ییٚلہِ سۭتۍ سُہ سوزو اَسہِ تُہٕنٛز خبر معلوٗم کَرنہٕ خٲطرٕ بیٚیہِ سوزو اَسہِ سُہ کہِ تۄہہِ یہِ زکات جمع تھٲومٕژ آسہِ تہٕ أنِو تُہۍ مگر تۄہہِ کوٚروٕ تٔمۍ سٕنٛدِ قتلٕچ کوٗشِش بیٚیہِ رُکٲوٕ تٔمِس نِش زکات اَمہِ پَتہٕ چھِ حارِث بِن ذِرار تِم چھِ اَتھ اِنکار کَران تِم چھِ وَنان حقیٖقت چھَنہٕ سۄ کینٛہہ أسۍ ٲسۍ در حقیٖقت یِتھ پٲٹھۍ یَژھان تہٕ اَمہِ پَتہٕ یہِ گٔے اَکھ غلط فہمی درمیانَس منٛز اَتھ پٮ۪ٹھ گٔے یہِ آیتِ کریٖمہ نازِل یِتھ پٲٹھۍ چھِ تَران فِکرِ کہِ یُس زَن اگر اَتھ موقعَس پٮ۪ٹھ یُس زَن رسول صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سوزے اگر تِم حارِث سٕنٛدِ اَتہِ نیرنہٕ برونٛٹھ تہٕ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ مُلاقات کَرنہٕ برونٛٹھ اگر تِم اور واتے قومَس منٛز اَمہِ پَتہٕ اگر تَتہِ ہَسَن جنٛگُ جگل گٔیو تَمہِ پَتہٕ حظ کۭژاہ خوٗن ریٖزی گژھِ ہا یُس زَن محض یَتھ گُمانَس پٮ۪ٹھ گٔیے کھڑا کہِ سَمجھَن آو اِستقبال کَرَن وول یہِ چھُ میون قاجِر یِہوٚے چھِ آیتِ کریٖمہ اگر ییٚمہِ ساتہٕ یہِ واقعہٕ أسۍ نظرِ تَل تھاوو اَمہِ پَتہٕ وٕچھو أسۍ یہِ آیتِ کریٖمہ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ یہِ آیتِ لدیٖنہ آمَن اِنجا کُم فاسِق کُم بِنا بہن پَتہ بہینو با ایمانو اگر تۄہہِ کانٛہہ فاسِق خبر ہٮ۪تھ آسہِ یِوان تُہۍ ٲسِو تَتھ مُتعلِق تحقیٖق کَران اَنتُصیٖبو قومَن یہِ جہالت یہِ گوٚژھ نہٕ سَپدُن کہِ تُہۍ واتنٲیِو کُنہِ قومَس جہالت سۭتۍ کانٛہہ تکلیٖف پَتہٕ اوس بِہو علاما فاض نادِمی اَمہِ پَتہٕ یہِ کینٛژھا تۄہہِ کوٚرمُت آسہِ تُہۍ گٔژھِو تَتھ پٮ۪ٹھ پَچھتاوَن وٲلۍ یِہوٚے قٲیِل گژھِ اِنسان پانَس برونٛٹھ کَنۍ تھاوُن دیٖنی معاملاتَن منٛز خصوٗصی پٲٹھۍ یَتھ تہِ کانٛہہ خبر تٔمِس یی سُہ گوٚژھ کوٗشِش کَرُن تِکیٛازِ أسۍ چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ بارَس منٛز محقق تہِ واے دیٖن دیٖن کِس بارَس منٛز چھِ أسۍ یَتھ أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ أنۍ تَتٮ۪تھ چھِ أسۍ أچھ تہِ دَپان سورُے کینٛہہ دیٖن کِس ناوَس پٮ۪ٹھ یہِ آو تہِ چھُس دیٖن تہٕ دُنیٲوی معاملاتَن منٛز تہِ اگر اَکھ اِنسان یہِ اصوٗل اَپناوِ یہِ کینٛژھا سُہ بوزان آسہِ تَتھ بارَس منٛز آسہِ سُہ ٹھٔہراو کَران تَتھ بارَس منٛز آسہِ سُہ تحقیٖق کَران اِنشاء اللہ سُہ بَچہِ واریاہو تکلیٖفو نِش سُہ بَچہِ واریاہو پَچھتاوو نِش یہِ کینٛژھا اِنسانَس پَتہٕ پَچھتاوا کَرُن چھُ پٮ۪وان اللہ تعالیٰ سُنٛد کَرو دُعا سُہ دِن اَسہِ قرآنِ کٔرِم سَمجھنُک توفیٖق بیٚیہِ قرآنِ کٔرِمَس پٮ۪ٹھ عمل پیرا سَپدنُک توفیٖق رۄب اَسہِ سارنٕے ہُنٛد یہِ سَمُن کَر قبوٗل اَسہِ سارنٕے دِ رُت سَمٕج اَسہِ سارنٕے دِ رُت عملِ صالحُک اہتمام کَرنُک توفیٖق رۄب حاضرَن ہٕنٛدۍ تَمام نیک حاجات کَر روا رۄبہ منٛگان چھِ ییٚتہِ یُس بیمار دَز تہِ شِفا تَمام سٲنۍ مُشکِلات کَر حل اَسہِ سارنٕے کَر مغفِرت سانٮ۪ن مرحوٗم والدینَن اُستادَن کَر مغفِرت رۄبہ منٛگان چھِ ییٚمہِ مجلِسِس رحمتَس تہٕ برکت کَر اَسہِ اُمیٖدوار اَسہِ بار بار لُکَن مجلِسَن اَندَر بیٚہنُک توفیٖق وَصَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلٰى نَبِیِّنَا نَبِیِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أزیُک سوال چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد یہِ فرماوُن اِنَّ الَّذِیْنَ یُنَادُونَکَ مِن وَرَآءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ بے شک یِم لوٗکھ تۄہہِ حُجراتو پٔتمہِ طرفہٕ ناو چھِ دِوان تِمو منٛز چھِنہٕ اَکثر سَمٕج تھاوان کُس اَکھ شخص چھُ سُہ یِم زَن تِمو ناو دِنہٕ والیو منٛز پانَے اعتراف کوٚر کہِ بہٕ تہِ اوسُس سُہ یا بہٕ چھُس سُہ شخص یِم زَن رسول صلی اللہ علیہ وسلمَن ناو دیُت بَڑِ حُجراتَن ہٕنٛدِ پٔتمہِ طرفہٕ اگر ناو وَننہٕ یی سُہ یی چیٖٹِنٛگ سَمجھَن باقٕے جماعت کَپٲرۍ آسان پوٗرٕ یقیٖن کہِ کینٛہہ آسان ییٚتہِ نَسَن یِم زَن یہِ حظ اَتھ کُن دھیان تھاوان اِسلیے چھُنہٕ سارنٕے دھیان تھاوُن ضروٗری کینٛہہ تَلہٕ حظ تُہۍ ٲسِو کیٛازِ الاقرب الحارث ؤنِو تۄہہِ ٹھیٖک جزاکم اللہ آخر دعوانا الحمد لله.